Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, nereye gidiyoruz sorusunun cevabını hepimiz biliyoruz. Adresimiz bellidir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Her ne kadar bu slogan, bu büyük hakikat, sadece ölülerimizi taşıyan tabutların üzerinde yazıyor olsa da, hayatın en büyük gerçeği budur. Allah'a gidiyoruz. Ondan gelmiştik, Allah'a gidiyoruz. Dolayısıyla biz bugün burada veya herhangi bir insan dünyanın hiçbir yerinde, nereye gittiğimizi başka bir adresle açıklayamaz. Adresimiz bellidir. Allah'a gidiyoruz. Adres sorunu yaşamıyoruz. Yaşadığımız sorun, adrese giderkenki kargo sorunudur. Götürdüğümüz eşyamızda sorun var. Adreste yanlışlık yok. Adresimizin alternatifi de yoktur zaten. Bir kısmımız daha uygun fiyatlarla elde ettiği başka bir yere taşınamaz. Er geç, nihai adresimiz Allah'tır. Celle Celaluhu. Bugün burada biz, Allah'a giderken, bu büyük hakikati, inna lillahi ve inna ileyhi raciun hakikatini, tabutlardan hayatımıza, okulumuza, bakkalımıza, tarlamıza, hatta avuçlarımızın içine yazmayı deneyeceğiz. Allah'a gittiğimiz kesindir. Gidenler hep ona gitti zaten. Sorun, Allah'a giderken ne götürdüğümüzün sorunudur. Bugün, nereye gidiyoruz diye, endişelenirken bağrımıza hançer gibi sokulmuş en önemli sorunlardan birisi rızkımızdır. Allah'a giderken helal rızıklarla mı gidiyoruz? Bir başka sorun Allah'a giderken bizi mükemmel ve mükerrem bir insan olarak yaratan Allah'a geri dönerken insanlığımızı ne kadar koruduk gidiyoruz? Ne kadar insanca gidiyoruz? Çünkü Allah'a geldiğimiz insanlık standartlarıyla geri dönmek zorundayız. Allah bizi saygın insanlar olarak yarattı da biz kapitalist insanlar olarak Allah'a dönebilir miyiz? Yıpratılmış insanlığımızla sağlam Müslümanlık oluşturup Allah'a gidebilir miyiz? Bu soruların cevabında endişelerimiz var. Allah'ın en büyük haramları faiz, zina, kumar ve benzeri yasakları içimize sızmış, bizim gibi, bizden bir parça gibi hale gelmişse, faiz, ekmeğimizin de, hatta ekmeğimizin ham maddesi, buğdayımızın da katkı maddesi haline geldiyse, biz Allah'a gidiyoruz ama ne götürüyoruz sorusunda sıkıntı var. Allah, Kur'an'ında benden sonraki en yüksek makamınız ben dediği kendisi, benden sonraki en yüksek makamınız anne ve babalarınızdır buyurduğu halde. Bugün biz Allah'a giderken dahi anne ve babalık kurumunu ne kadar koruyabildik sorusu içimize hançer gibi saplanmaktadır. Bugün siyasetten ticarete, ziraatten belediyeciliğe, köylerden şehirlere, sudan toprağa kadar, hayatın neredeyse bütün alanlarında, insanlık adına, dolayısıyla da Müslümanlık adına sorunlar yaşayan, bu sorunlardan dolayı da sulanmış, yıpranmaya yüz tutmuş bir nesiliz. Herhangi bir Müslüman, çevresinde çok basit bir borcunu ödeyebilmek için, akrabaları, komşuları, dostları, apartman sakinleri olarak, ona destek çıkacak, hatta ona güvenip borç verebilecek birisini bulamayıp da bankaya esir olduğu bir dünyada elbette nereye gidiyoruz diye sormak zorundayız biz. Gittiğimiz adres kesin Allah'tır. Ama Allah'a böyle gidilip gidilmeyeceği soru konusudur. Kardeşlerim, bugün nereye gidiyoruz derken eyvah diye bizi endişeye gark edecek önemli başlıklardan birisi de aile belamızdır. Ailenin devleti ve sosyal yapıyı tehdit edecek bir unsur haline gelmesi. Böyle mi gidilir Allah'a diye sormamızı gerektirecek boyuta ulaşmıştır. Bir yastıkta kocama dualarıyla evlenmiş insanların bir odaya bile giremedikleri, evin farklı odalarında senelerce kaldıkları bir dünyada yaşıyoruz. Neredeyse belediyeden nikah günü davetiyesi alınırken, hazır evleniyoruz, mahkemeden de boşanma tarihini alalım diyenecek, böyle esef edilecek bir zamana doğru gidiyoruz. Kardeşlerim, şeytanın üzerimizdeki en büyük stratejilerinden biri bizi umutsuz bırakmaktır. Umutsuz Müslüman, abdestsiz insanın namaz kılması gibidir hayatı. Abdestsiz ne kadar namaz kılınabilirse, umudu tükenmiş bir Müslüman da insanlığını o kadar yaşayabilir. Namazı da teyemmüm vesaire destekle kılabildiği kadar, belki umudun yerine yerleştirdiği hayallerle yaşıyor olabilir deriz. O sebeple, bugün ben sizlerle burada geçireceğim bir saati, sizin zaten var olan umut kırıklığınızı artırarak geçirmeyeceğim. Sadece konuşacağımız şeylerin altyapısını, zihinlerimizdeki endişeleri dile getirmek için bunları zikrettim. Asıl burada gittiğimiz adresin tek adres olduğunu ve biiznillah gittiğimiz yerde yüzümüzün güleceğini anlatmak için konuşuyorum. Umutsuz değiliz. Umutsuz olursak abdestsiz gibi oluruz. Abdestsiz namaz kılamadığı gibi insan, umutsuzsa insanlık yaşayamaz. Müslümanlık icra edemez. Onun için kardeşlerim, Allah'a gidiyoruz. Er geç gideceğiz. Bireysel de gideceğiz. Toplum olarak da zaten Allah'a gidiyoruz. Fakat bu gidiş esnasında sorunlarımız var. Bu sorunlarımız ta ilk babamız Adem Aleyhisselam zamanında başlamıştı zaten. Aile sorunu bugünkü sorun değildir. Bugün internet vesaire fesadı, dedikoduyu daha çabuk yaydığı için. Kadınlar eşlerinin başka kadınla korsan hayat yaşadığını internetten daha çabuk yakaladıkları için huzursuzluklar da daha çok büyüdü. Aile kavgası ilk insandan başlamıştır. Ekonomik sıkıntılar, faiz vesaire eski insanların hatırasıdır. Cahillikler, yanlışlıklar bizden önceki nesillerde de vardı. Ama bizden önce sayısını sadece Allah'ın bildiği kadar pek çok insan, belki milyarlarca insan Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidebildiler. Dolayısıyla bizim bütün bu olumsuz görüntüye rağmen, bütün bu sıkıntıya rağmen Allah'a, cennetine girecek şekilde gitmemiz mümkündür kardeşlerim. Umutsuzluk abdestsizlik gibidir. Nasıl insan abdestsiz namaza duramaz, durursa boşuna kılmış olur, Allah'tan, hayattan, peygamberin şefaatinden, insanlıktan umudu tükenmiş olan da bir Müslümanlık yaşayamaz. Bütün olumsuzluklara rağmen, Ebu Cehiller mezarlarından çıkıp, ellerine kılıçlarını alarak, hepimizin boynunu vurmak üzere bizi tehdit etseler bile, Lat, Uzza, Menat gibi putlar, yeniden ihdas edilip, bu putlara secde et diye bize dayatılsa bile, açlıktan aylarca ağzımıza bir lokma koymayacak kadar sıkıntıya düşsek, kıvranıp yataklara düşecek kadar aç kalsak, yolsuz kalsak, imkansız kalsak bile, bütün camilerimiz, bütün Kur'an kurslarımız, imam hatip liselerimiz kapatılsa, yıkılsa bile, içimizde bize bir rekat namaz kıldıracak kadar din bilen bir hocamız kalmasa bile, şu fani dünyada, 7. kat gökten aşağı kadar atılmış gibi yapayalnız kalsak bile, Allah bizim Allah'ımızdır Celle Celaluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, o zaman da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Keyifli günlerde, camili günlerde, zenginlik günlerinde, sağlıklı günlerinde Allah benim Allah'ımdır da, çaresiz kaldığım zaman, camilerim kapatıldığı zaman, Kur'an'ım susturulduğu zaman, önümde benim iki rekat namaz kıldıracak imam bulamadığım zaman, Allah hangi Allah'tır? Celle Celaluhu. Önce, hangi Allah'a inandığımızı, önce o Allah'ı bir kere daha canlı bir şekilde gözümüzün önüne getirelim. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 120 bin sahabisine veda hutbesini okuyup, tamam mı, görevimi tebliğ ettim mi, duydunuz mu beni dediği o zafer gününde, Allah hangi Allah'tı? Kul huvallahu ahad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad, olan Allah'tı. 120 bin kişi, 120 bin kişi, sensin ya Resulallah diye onu bağrına basmıştı. Allah o Allah'tı. Kardeşlerim, bacılarım, İbrahim Nemrut tarafından mancınıkla ateşe atılırken hangi Allah'tı Allah? Aynı Allah'tı. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad, o Allah'tı. 80-90 kişiyle ve yanındaki hayvanlarla gemiye bindiğinde Nuh aleyhisselam ve bütün insanlık suya gömüldüğünde, yeryüzü göl haline geldiğinde hangi Allah'tı Allah? O Allah'tı. Bu sizin yaşadığınız köyden ordusuyla Kanuni Viyana'ya giderken de Allah o Allah'tı. Sultan Fatih buralardan Konstantiniyye'yi fethetmek için ordusuyla İstanbul üzerine giderken de Allah o Allah'tı. Sonra filanca evinde çocuklarına Kur'an göstermiş diye jandarmanın evleri bastığı zamanda Allah o Allah'tı gene. Meyhanelerin bakkaldan daha güçlü ve çok olduğu günde de Allah o Allah'tır. Ne güneş değişti, ne Karadeniz değişti, ne tarlalar değişti, ne Allah değişti, ne cennet değişti, ne cehennem değişti. Buyurun, bu imanı tazeleyelim. İbrahim'i ateşte yakmayan, Nuh'u 6 ay suyun üstünde güvende tutan, Yunus'u balığın karnında havasız, susuz, aç ama canlı tutan, mağarada peygamberini ve Ebu Bekir'i koruyan, sonra da mağaraya sığınmış peygamberine, bir ay sonra devlet kurduran Allah, şu anda iman ettiğimiz Allah'tır. Umutsuzluğu gerektiren hiçbir şey yoktur. Yeter ki ben, şu fani dünyada, kimse kalmazsa kalmasın, ben varım Allah'ım diyebileyim. Ben sabah namazına kalktığımda, şu yaşadığım şehirde, ne ezan okundu, ne bir Allah kulu ışığını yakıp abdest alıp namaz kıldı, burası namazsız çölü gibi, çöl haline geldi olsa bile, ey melekler, görün ki, ben yaşıyorken, nefes alıyorken, Allah'a secde etmek bitmeyecek bu şehirde, deyivereyim. Ben de İstanbul'a, büyük şehirlerden birine gidebilirim ama, bu topraklarda sabah namazına kalkan kimse kalmayacak. Onun için ümmeti Muhammed'in namazın, secdenin, Allah'a imanın son çekirdeği benim, gitmiyorum. Asiyesiyim bu toprakların dediğim zaman Mekke'de fethedilmiştir. Yesrib'de Medine olmuştur. İslam devlet olmuştur. Allah'ın dini hakim olmuş demektir. Firavun 8 asra yakın zaman küfür, tuğyan ve Allah'a başkaldırı medeniyeti kurmuştu. O medeniyetten Roma medeniyeti doğmuştu sonra. Bir tek Asiye'nin yüreğindeki La ilahe illallah çekirdeği o sistemi yerle bir etti. Onun yerine Musa aleyhisselamın Tevrat'ı sistem haline geldi. Bir kadındır Allah'a imanın çekirdeğini ölümsüz hale getiren. Onun için kardeşlerim, korkmaya gerek yok. Dünya kim, nereye giderse gitsin, bizim yönümüz belli, biz Allah'a gidiyoruz. Güzergahımız belli bizim. Önümüzden de Resulullah gidiyor zaten aleyhissalatü vesselam. Yapayalnız da değiliz bu çöl yollarında. Peygamberimiz başımızda gidiyor. Allah'a yürek vermiş, gönül bağlamış dostları da aynı yoldan bizden önce gittiler. Hiçbir sıkıntımız yok. Gece karanlığında da değiliz. Kur'an aydınlatıyor yolumuzu elhamdülillah. Şeytan ise boşanmaları öne çıkararak, faiz belasını karşımıza çıkararak, insanlarda merhamet kalmadı, itimat kalmadı, insanlık kalmadı diye bizi ürküterek, çocuklarımızın asiliğini karşımıza koyarak, kadınlar baş belası oldu diyerek, erkekler faşist oldu diyerek, bin bir melanetler karşımıza çıkararak, bizi umutsuz hale getirirken, bizim haykırarak vereceğimiz cevap, bütün bunlar, dediğin kadar ey iblis, hatta dediğinden çok daha fazla bile olsa, Allah ondan da büyüktür. Nemrut şehir kadar büyük bir ateş kurdu. Aylarca sadece odun toplattı. Haftalarca yanıp sönmeyecek bir ateş kurdu. Ama Allah'ın kudretini aşamadı. Yakmayan Allah o ateşin içinde serin selamet bir bahçe İbrahim için kurdu. İblis ve iblisin yardakçıları, iblisin aletleri, nesi varsa hepsi dünyayı yaşanmaz, çilesi çekilmez, insanlığın kalmadığı, toprağın altının üstünden daha iyi olacağını vehmedeceğimiz kötü sahnelerin önümüze konduğu şu dünyayı iblis bize ne kadar kötü gösterirse göstersin, bizim çekirdek cevabımız şudur: doğru da olsa bunlar, daha da fena olsa, burası o kadar güzel bir yer ki buradan ben Allah'ı bulacağım. Kardeşlerim, namaz nasıl kılınır size tarif etmiyorum. Ramazan'da oruç nasıl tutulur onu da tarif etmiyorum. Hanım bacılarıma iftar nasıl verilir, sevap kazanılır onu tarif etmiyorum. Namazdan zevk nasıl alınır onu anlatıyorum. Çileli bir evlilikle Allah'ın rızası nasıl yakalanabilir, bu nasıl mümkündür onu anlatıyorum. En canavar, şöyle ayağının altında ezmeye niyet ettiğin, karar verdiğin çocuk bile umut haline gelebilir mi, onu anlatıyorum. Çünkü iblis gidilecek yolumuz kalmadığını, tünelin ucunun tıkalı olduğunu bize enjekte etmeye çalışıyor. Bizi bunu inandırmaya çalışıyor. Medyasıyla bunu destekliyor. Komşularıyla bunu destekliyor. Akrabalarıyla bunu destekliyor. Gözümüzü karartıyor. Kulağımızı patlatıyor. Yaşanmaz bu dünyada diyor. Biz de diyoruz ki yaşanır. Balığın karnında esir olsam bile Allah benimle olduğu sürece yaşanır bu dünyada diyorum. Yunus yaşadı çünkü. Kur'an Yunus Aleyhisselam'ı bize niye anlatıyor? Biz de insanız, o da insan. İbrahim'i Aleyhisselam niye anlatıyor bize? Çünkü bizim gibi o da insandı. Bunun için düzeltmemiz gereken birinci yanlışımız, bacılarım, kardeşlerim, müminler, bu yanlışı düzeltelim. Haşa, Rabbimiz değişmedi. İbrahim'in Rabbine iman ettik. Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbine iman ettik. Yunus'un Rabbine iman ettik. Lut Aleyhisselam'ın Rabbine iman ettik. Nuh Aleyhisselam bizim de peygamberimizdir, örneğimizdir. Ey Rabbim, ben iman ediyorum ki şu dünyada sel olsa, bahçeler gitse, şehirler bozulsa değil, bütün dünya yine göl olsa, ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen biri olduğum sürece, insan olarak burada beni kimse boğamaz, bu sular bana tufan olmaz, çünkü ben Allah'la beraberim. İman budur. Buna iman denir. Buna iman edenler, böyle diyenler, mızrağı öldüresiye 2 metrelik demir mızrağı sırtından yediklerinde yandım anam demediler. Vallahi kazandım dediler. Neyi kazandılar? Allah'ı. Ölüm zevk veren bir şey hale geldi o zaman. Ölümden zevk aldılar. Kardeşlerim, bunu düzeltiyoruz. Bir. İki. İkinci şeyi de düzelteceğiz. Ve inşallah sabahına çıktığımızda bu gecenin zihnimizde bu iki şeyi düzeltirsek, hangi Allah'a iman ediyorum ben, nereye gidiyorum, gittiğim Allah aynı adreste mi, benim peygamberim Miraç gecesinde gitti Rabbini buldu, ben de seneler sonra bir gece teheccüde kalktığımda ya da sabah namazına kalktığımda secde ederken ölüm meleği beni bulur da evet burası son nefesindi derse, ben de gittiğim zaman Peygamberimin Allah'ı bulduğu yerde ben de bulur muyum? Bulurum. Onun için namaz kılıyorum zaten. O Allah, bu Allah'tır. Değişmedi ki bir şey. Reform yok ki. Dinde reform yok ki Allah'ta reform olsun. Yenilik olsun, değişiklik olsun. Adem'i cennette yaratan Allah benim Allah'ım. Aleyhisselam. Şiit aleyhisselamın peygamberi olarak ben Allah'ın peygamberim dediği ortam benim ortamımdır. 10 bin sene önceyle 100 bin sene sonra da olsa Allah o Allah'tır. Bu imanı asla değiştirmiyoruz. İkincisi kardeşlerim, nereye gidiyoruz sorusunda endişe yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her ne kadar tabutlarda böyle yazıyorsa da benim göz bebeğimde de bu yazıyor. Avucumda da yazıyor. Allah'tan geldik. Ona gidiyoruz. Bizi hiç kimse yaratmadı. Bizi kimse yoktan var etmedi. Allah Adem'in çocukları olarak yarattı. Kendisi için yarattı ve ona gidiyoruz. Bu imanımız. 2. 7 milyar şu dünya. Benim bağrım bu bahsettiğim imana sahip bir yürekse eğer, ben 7 milyarı dertlenen birisi olmak zorundayım. Bulduğu otu yiyen inek olamam ben. İnsanlığım ve Müslümanlığımın farkı budur. İnek otunu yer, öbür ineğin aç kalıp kalmadığıyla da ilgilenmez. İnekler standardı olarak bu da çok normaldir. Süt de verirken zaten öbürü de süt vermese de o kendi sütünü mecbur verecek çünkü. Ben öyle değilim. Ben insanım. Bağrım açıldığında 7 milyar şimdiki insan, bundan sonra da dünyada ne kadar insan var olacaksa o kadar insan şu küçücük yüreğimde yer bulur. Onların hidayeti, mümin olmaları, cennete girmeleri, bu dünyada onurlu bir insan olarak yaşamaları, zulüm görmemeleri, onların da ahlaklı olmaları, hepsi benim sorunumdur. Dertli bir peygamberin ümmetiyim ben. Yahudisinden, Hristiyanından, Mecusinden, müşriğine kadar, her türlü insanın dertliyle dertlenmiş, uykuları kaçmış bir peygamberin ümmeti olarak, cuma akşamı Yasin okuyup yatabilir bir Müslüman olabilir miyim ben? Aç bir insan, Güney Kutbu'nun en dibinde bugün yemek yiyememiş bir insan varsa, hangi sofra bana afiyet olur ki bir daha? Gencecik bir kız, henüz annesinin babasının bile haberi olmadan, haram bir yolda çürümeye doğru koşarken, ahlak kızların elinde, genç delikanlıların elinde eriyip giderken, ben nasıl tatil yapabilirim? Nasıl işler iyi diyebilirim? Nasıl siyaseti seçim kazandım diye kazandım diyebilirim? Tek bir kız çocuğu, tek bir delikanlı, Allah'ın onu yarattığı doğallığı kaybediyor durumdaysa, hangi yastık bana rahat uyku nedeni olabilir ki? Ana mantığım budur benim. Ama güzel kardeşlerim, her birimiz tek tek Allah'ın önüne gideceğiz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ diyor Allah. Analarınızın karnından tek tek çıktığınız gibi Allah'ın huzuruna da tek tek geleceksiniz. Biraz önce dedim ki 7 artı onlarca 7 milyar yürek taşıyorum ben. Şimdi de diyorum ki ben Allah'ın önüne tek gideceğim. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? İkinci düzelteceğim şey de budur. Düzeltmem gereken de budur. Ben bütün insanlık kadar dertliyim. Dertli olmalıyım. Hem Müslümanlığım hem insanlığım bunu gerektiriyor. Ama neticede ben bir kalp taşıyorum. Bir kafam var. İki tane ayağım var. İki tane elim var. Allah beni bütün insanlık kadar geniş bir yelpazeyi düşündüğümü görsün. Becerebildiğim tek ben olayım, zararı yok. Büyük gayeli olurum. Sonuç küçük de olsa kazanırım. Böyle kaç bin peygamber var biliyor musunuz? Kaç bin peygamber var? Bir kişi, iki kişi bile iman etmemiş ona. Onun için kardeşlerim, hangi Allah, Allah'ımız sorusunun cevabından sonra, ikinci cevabımız şudur. Ben ekonomik gücümü, bedeni kudretimi, zihin yapımı, iman atmosferimi bütün insanlığa faydam olacak şekilde kullanırım. Avrupa kıtasına uzanacak çapım olmazsa Anadolu ve Trakya derim. Anadolu ve Trakya'yı birleştirmekte zorlanırsam Trakya derim. Trakya'da gücüm karşısında dev kalırsa bulunduğum şehri ihya edeyim derim. Bulunduğum şehirde de ben artık cılız kalırsam bu sokağı kurtaracağım derim. Sokakta da çaresiz kalırsam bu apartman bari olsun derim. Apartman da beni dinlemezse bu ev Allah'ın evidir derim. O evde olmazsa ne yaparım? Ben varım derim. Aslında ben bütün insanlık kadar, bütün zordakiler kadar, bütün kötü yoldakiler kadar güçlüydüm. Ama yetmedim. Çaresiz kaldım. Evime hükmedeyim dedim. Evim de olmadı. Aziz kardeşlerim, ben masal anlatmıyorum. Lut aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Nuh aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın peygamberi en büyük peygamberlerden, karıları ve çocukları Allah dememişler. Bütün dünya için gönderildi Nuh aleyhisselam. Dünyaya değil, şehrine değil, sokağına değil, evine bile söz geçiremedi. Ama Allah, 5 kulumdan çok memnunum diyor. 5 kulum, 5 kulum diyor. Onlarla ben sözleştim diyor Allah. Biri Nuh aleyhisselamdır. Bu ayete bakınca Müslüman zanneder ki Nuh aleyhisselam bir 100 milyon Müslümanla gidecek Allah herhalde. 100 kişi bile değil. Karısı yok, çocukları yok o listede. Ama Nuh'un yüreği 1 milyon kadın kadar, 100 milyon erkek kadar, 1 milyar delikanlı kadar Allah dedi. Ve Nuh kazandı. Ve Kur'an bize bunu anlatıyor. Çocuğum İmam Hatip'te başarısız oldu diye İslam gitmez. Senin Müslümanlığın sakıncalı olmaz. Sen cennette makam kaybetmezsin. Eğer öyle olacak olsaydı Nuh aleyhisselam cennetin kapısına bile yanaşamazdı. Oğluna bile iman ettiremedi. Gerçekçi olacağız. Yüreklerimiz volkan gibi olacak. Gözümüzden akan yaş kızılırmak gibi akacak olacak. O kadar güçlü sevdamız olacak, hasretimiz olacak. Üzerimize düşeni yapacağız. Allah ve melekleri görecek ki biz takatimiz olsaydı Ağrı Dağı'nı avucumuzun içinde ezip değirmen gibi un yapacak kadar kudretimiz olsaydı o kadar gayret edecektim. Ağrı Dağı'ndan un yapacaktım da fakir fukaraya ekmek yapıp verecektim. O kadar heyecanlı Allah beni görüyor. Aç bırakmamaya çalışıyorum bu dünyada. Allah beni görüyor ki değil kendi çocuğumu. öyle bir Allah diyeyim ki İbrahim gibi Mekke'de, aradan binlerce sene geçtiği halde Allah diyen, Kabe'ye hacca gelin diyen İbrahim'i Trakya'da, Tekirdağ'da, Trabzon'da, Rusya'da, Çin'de, Türkistan'da, Londra'da İbrahim'in binlerce sene önceki sesini, hacca gelin ey insanoğlu, Mekke'ye gelin ey insanoğlu sesini İbrahim bir taşın üstüne çıktı dedi. O zamanki rüzgar bunu nasıl taşıdı ki binlerce seneden beri Doğu Türkistan'da ağaç, ayakkabısı olmayan insanlar bile 5000 sene sonra bu sesi duyup geldim ya Rabbi lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip Mekke sokaklarına dökülüyorlar. Becerip de biz çocuklarımızın kulağına, çevremizdeki insanların kulağına Allahu Ekber, en büyük Allah'tır, bütün zamanlarda Allah en büyüktür, kuzeyden güneye, doğudan batıya, yeryüzünde nefes alınan her yerde mülk Allah'ındır, son söz Allah'ın olacak, şimdiki küfrün, nankörlüğün, zulmün yaygınlığı Allah'ın ipi uzatmasındandır. Bunların yularını Allah uzun yaptı, onun için Amerika daha büyük gibi duruyor. Asıl Amerika yuvarlanırken kopacak gürültü ve yevmeizin yefrahul mu'minune binasrillah. O gün Amerika tarihin en büyük zulmünü yapan, internetiyle ihdas ettiği bütün fitnelerle, 2 yaşındaki çocuklarımıza bile rezillik öğreten medeniyetin sahibi olarak yuvarlandığı zaman Allah'ın izniyle göklerden düşmüşten daha fazla gürültü olacak bu dünyada. Mülk Allah'ın canım. Kim kimin mülkünde böyle alabora işler yapıyor? Allah yularını uzattı. Süresini uzun tuttu. Haşa! Allah'ı geçebilmiş değiller. Olacak bir şey yok burada. Kardeşlerim, mümin bacılarım, mümin kardeşlerim, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Sakın ve sakın, sakın ve sakın Allah hakkında yanlış düşünerek gitmeyin ahirete. Sakın ha. Nuh'un oğlu da o yanlışı yaptı. Yüksek tepeye çıkarım, Allah buraya su çıkaramaz, beni boğamaz dedi. Sakın ha. İbrahim hangi Allah'a iman ettiyse o Allah'a iman ediyoruz. Sizinle bir İbrahim hatırası paylaşalım. Eve gittiğimizde de içimize serinlikler dökülsün. İbrahim aleyhisselam koca yanan ateşin içerisinde serinlik gördüğü gibi, internete rağmen, kötü seslere rağmen, alkol kokusuna rağmen, dedikodu furyasına rağmen, bütün faiz belasına rağmen, her neyi kötü görüyorsak onun yaygınlığına rağmen, biz de bu geceyi serin, selamet bir mutluluk sabahıyla Allah'ın izniyle karşılayalım. Hatırlarsınız değil mi? İbrahim aleyhisselam'ı Nemrut nasıl mancınıkla ateşe atmaya çalışmıştı. Tam mancınık öbür tarafa düşecekken Cebrail aleyhisselam yanına geldi. İbrahim dedi. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Sen Cebrail'sin dedi. Yardım istiyor musun? Bu ateşten kurtaralım mı seni dedi. O Allah'a iman ediyoruz ya bacılarım, kardeşlerim, iman ettiğimiz Allah'ı tanıyalım. Dedi ki İbrahim, ey Cebrail, sen yardım edeceksen, senden yardım istemem. Allah soruyorsa bana yardım isteyip istemediğimi, bana yardım gerekip gerekmediğini o benden iyi bilir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Hasbunallah. İbn Abbas Kur'an'ın en büyük müfessiri diyor ki şu dünyada ilk defa bu büyük sloganı söyleyen İbrahim'dir. Hasbunallah. Allah bize yeter. Allah bize yeter. Hasbunallah. İbrahimlik bu işte. Cebrail'e bile minnet etmemektir. Allah ise o ne yapacağını bilir zaten. Bu ne biliyor musunuz? Her yer serin bir gül bahçesi olsun demekti. Öyle anladı bunu Allah, öyle oldu. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Kardeşlerim, yarın Rabbimizin huzuruna çıkarken bu imandan taviz vermeden çıkalım. Ölürken de. Çocuklarımız, yakınlarımız, bütün dünya Allah'a baş kaldırmış olsa bile secde eden son tek mümin ben varım diyerek cesur olmalıyız. Şeytan bizi moralsiz, çökmüş Müslümanlar olarak görmek istiyor. Fakirlikle korkutuyor. İşsizlikle korkutuyor. Komşuların baskısıyla, algı operasyonuyla korkutuyor. İşi gücü onun bu zaten. İblis eğer bizi bu tür korkularla korkutmak istiyorsa, biz de ona Allah'la cevap vermek zorundayız. İçimizdeki damarlarımızda dolaşan sesi iblis duymalı. Hasbunallah! İblis! Hasbunallah! Hasbunallah! Ve ni'mel vekil! Ne büyük vekildir Allah! O yeter! İbrahim'e yetti. Mağarada Muhammed'ine yetti. Aleyhissalatu vesselam. Balığın karnında Yunus'una yetti. Tekirdağ'da, Çerkezköy'de, Çorlu'da, Edirne'de, İstanbul'da, Atapazarı'nda, Ankara'daki mümin kuluna mı Allah yetmeyecek? Musa aleyhisselamı binlerce kişi kalabalık ordusuyla Firavun kovalarken, cılız imanlı İsrailoğullarından birkaç kişi, ne yaptın Musa şimdi görüyor musun ya? Bu kadar bir avuç adamız koca ordusuyla geliyor, yaktı yıktı bizi Firavun şimdi dedi. Ne dedi Musa? Asla, asla. Ben Rabbimle beraberim. Asla yalnız değiliz. Az değiliz. Güçsüz değiliz. Tek değiliz. Allah bizimle. Bu sözün karşılığını hepiniz biliyorsunuz değil mi kardeşlerim? Deniz yol oldu. Deniz yol oldu. Deniz 12 şeritli yol oldu. Bir şerit de değil. Allah o Allah'tır. Onun için çocuklarınızdan terinizi silemeyecek kadar bunaldığınız zaman sakın beddua etmeyin. Bilakis balkona çıkın. İstiyorsanız demli bir çay yapın. Gökyüzüne bakın. Yıldızları seyredin. Ey bu yıldızları gökyüzünde tutan Allah, bunaldım, yardım et. Sen Musa'ya yardım ettin, İbrahim'ine yardım ettin, Yunus'a yardım ettin, Muhammed'ine yardım ettin, sevdiklerine yardım ettin, bana da yardım et ya Rabbi. De ve itimat et Allah'a. Denemek için deme sakın. Allah'ı deneme sakın. Ölümle oynama. Çarpılırsın. Elektrikle oynanmaz. Elektrikten aydınlanılır. Allah'ı deneme. De ama deneme. Eşin bunalttıysa, o işe gittikten sonra, seccadenin başına geç. Ey mazlumların Rabbi, ey ezilenlerin duasına icabet eden Allah, ey yarattığı kulunu kimseye ezdirmeyen Allah, halimi gör, bana rahmet meleklerini gönder, isyan etmeden, bu yuvam dağılmadan, beni kurtar ya Rabbi, eşime de beddua etmiyorum, onu da sen ıslah et, bize yeniden huzur ver, çocuklarımıza huzur ver, bizi kulların olarak kabul et ya Rabbi de, ama deneme Allah'ı sakın, deneme yanlış bir şey, sal derdini Allah'a, Sal Allah'a kendini. Sen ondan gelmiştin, ona gidiyorsun zaten, korkma. Annen, baban, okul arkadaşların, ticari arkadaşların, daha önce çok iyilikte bulunduğun insanlar, seni yalnız bıraktılar. Çaresiz kaldın, kimsesiz kaldın, borçlar seni eziyor. Otur, bir gün ışıkları söndür. Karanlık odanda, çocukların uyuduktan sonra, eşin uyuduktan sonra, aç, aç, pencerelerini aç. Önündeki engelleri kaldır. Geldim ben Rabbim de. Gidecek kimseyi bulamadım. Anam babam kapısını açmadı. Arkadaşlarım kapılarını açmadılar. Köylülerim ilgilenmediler. Daha önce benim iyilik yaptıklarım şimdi beni hatırlamıyorlar. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Ama onların hiçbiri Erhamur Rahimin bir Allah değil, onun için kapılarını kapattılar. Ben biliyorum ki ben buraların ilahıyım diyen Firavun bile sana gelseydi kapını açacaktın. İblis bile aklını başına alsaydı da tövbe etseydi ona da kapını açacaktın. Ey Allah, ey Rabbim, 100 kişi öldürmüş bir adam bile sana geldi, ona da kapını açtın. Ben kimseyi öldürmedim. Ama insanlar kapılarını bana kapattılar. Aç kapını, geldim ya Rabbi. De. Ama deneme sakın bunu. Denemek için yapma. Bir daha o kapıyı açtıramazsın. Allah kendini denettirmez kuluna. Herkes haddini bilmeli. Bu samimiyetsizlik olur. Ve bunu da Kadir gecesinde cami imamına rica ederek, tesbih namazı kılarak yapma. Şov Müslümanın işi değildir. Bilakis riyadır. Riya şirkin yeğenidir. Tehlikelidir. Bir sen bil. Bir Allah bilsin. Bir yanındaki melekler bilsin. Sabahleyinde eşin, senin gözlerin şişmiş, ne oldu sana dediğinde, herhalde çok kaşıttım gözlerimi de. Rabbimle baş başa bir gece geçirdim deme sakın. Boşa çıkarma yatırımını. Gece gözlerimi kaşıttım ondan olmuştur de. Yalnız değiliz. Allah'la beraberiz. Allah'la beraberliğimizin kıymetini bilemediğimiz için başka kimin yanında durduysak bize dost olamadı zaten. Allah bize yeter. Bizden önceki gariplere yetti, zenginlere yetti, siyasetçilere yetti, çiftçilere yetti, peygamberlerine yetti, günahkar kullarına yetti. Bize de yeter. Bize de yetecek. Kardeşlerim, nereye gidiyoruz sorusunda kimsenin zaten itirazı yok. Çok kötü bir durumda ölüp gidenlerin tabutunda bile İnna lillahi ve inna ileyhi raciun yazıyor. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Ama nasıl gidiyoruz sorusunda sıkıntılarımız var. Ben sabah namazına kalkmayanların listesini göreyim demiyorum. Kazası var bunun. Geçen sene Ramazan orucunu tutmayanlar ayağa kalksın da demiyorum. Onun da kazası var. Bilemedin, kefareti var. Kardeşlerim, ey Kur'an'a iman eden müminler, Resulullah diyenler, mahşerde dirileceğine iman edenler, Sırat köprüsünü bilenler, hesap var Allah bizi huzuruna çağıracak diyenler, yerleri gökleri Allah yarattı, ölüleri mezardan çıkaracak diye iman edenler, sakın ve sakın Allah hakkında yanlış düşünmeyesiniz. Bunun kazası yok, kefareti yok, yamalayamazsınız bunu. Her şey tamir olur da Ben ve Allah bu dünyada bir aradaysak, kainat benim zaten diyecek imanı olmayanın tamir olmaz balonu, havası uçmuştur onun. Allah hakkında yanlış düşünmeyelim. Abdeste mesela kollarını yıkamayı bilmese bir Müslüman, 20 sene sonra bunu öğrense, yahu 20 senenin namazı belli, 5-10 sene gayret eder, yeniden abdest alır, namazlarını tamamlar, bir sorun yok. 20 senedir Allah'ı yanlış düşünen bunu neyle telafi eder? Geliniz, geliniz, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşimize, sonra da kendi yüreğimize, İbrahim'in Rabbidir bizim Rabbimiz diye iman edelim. Fiilleri serçe gibi küçücük kuşla helak eden Allah'tır benim Allah'ım diyelim. İnsan 2 dakika havasız yaşayamaz ama Allah dilerse koca Yunus balığını bir balık daha yutmuş, 2 balığın içinde Yunus kalmış. Ama Yunus ölmemiş. Allah o Allah'tır diyelim. Benim Allah'ım İbrahim'i Nemrut'un ateşinde yakmayan Allah'tır. Fakirlik beni ezemez. Hiçbir kanun beni Allah'tan koparamaz. Hiçbir çocuğum beni Rabbime kulluktan yıldıramaz. Hiçbir propaganda beni peygamberimden, Kur'an'a imanımdan koparamaz, soğutamaz. Resulullah derim, Ayşe derim, Ebu Bekir derim, Ömer derim, Osman derim, Ali derim, Enes derim, Hatice derim, Zeynep derim, Rukayye derim, ben Nesibe derim, ölürüm bunları derim, dirilirim bunları derim, bir daha ölürüm, bir daha ölürüm, yine Allah derim, yine Kur'an derim, yine Muhammed Aleyhisselam derim, toprak olsam toprağa da bunu söyletirim. İman budur. Bunun için Müslümanız zaten. Her saldırıldıkça, her basında bir fitne dedikodu çıktıkça bir tuğlası düşen minare miyiz biz? Biri dedi Ayşe'nin saçı kınalıymış, Ayşe'yi düşürdük. Öbürü dedi Hatice'nin çocukları top almış, Hatice'yi düşürdük. Öbürü dedi peygamber şunu yemezmiş, sofrasını dağıttık. Biz kimiz ya? Biz kimiz? Biz İsrail oğulları mıyız, peygamberimize iftira edeceğiz? Davut aleyhisselama en çirkin iftiraları yapan İsrail oğullarına mı taklit edip de onlar gibi peygamberimizi çocuklarımıza, toplumumuza karşı çürüteceğiz? Hocaymış, kim olursa olsun, peygamberimi, onun hanımlarını, çocuklarını, ashabını, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Azam'ın talebelerini, bu ümmetin büyüklerini çıkıp da televizyonda, şurada, burada küçük düşürecek en küçük sözlere, en kısa cümlelere bile gök olup kafasına çökecek kadar tepki gösteririm. Allah da beni peygamberiyle, Kur'an'ıyla, onun ashabıyla, ümmetin büyükleriyle yürek birliği yapmış olarak görür. Ben binlerce günahımla da Rabbime gitsem, gafur ve rahim olan bir Allah'ın kapısına gittiğim için cennetin ortasında Resulullah'la buluşurum kıyamet günü aleyhissalatu vesselam. Biz İsrailoğulları mıyız, peygamberlerimizi pazarlayacağız? Peygamberimizin çoluk çocuğu hakkında ileri geri konuşacağız. Biz ümmeti Muhammediz kardeşlerim. Biz insanlığın son gemisiyiz. Peygamberimiz de insanlığın son kaptanıdır aleyhissalatu vesselam. Peygamberimizin kıymetini bilelim. Kur'an'ımızın kıymetini bilelim. Ramazan'ımızın kıymetini bilelim. Haccımızın kıymetini bilelim. Allah'ı tanıyalım böylece. Rabbimiz bizi cennetinde bekliyor. Gideceğimiz adres cennettir ve inşallah bu mücadeleyi beraberce yapacağız. Kocalarımızla, kadınlarımızla, yavrularımızla, bütün mümin kardeşlerimizle Allah'ın huzurunda buluşacağız. İman ediyoruz böyle biz. İman ediyoruz. Bir mümin genç evlendiğinde Allah bir yastıkta kocasın diyenlere yuh diyorum ben. Yuh diyorum. Yazıklar olsun. Böyle dua olur mu be? Ne demek bir yastıkta kocasın? Bir de bana ihtiyarlamaları için dua ettin sen. Daha gençken ihtiyarlasınlar diye dua ediyorsun. Kocattırma duası yapıyorsun. Halbuki Kur'an onları eşleriyle beraber Firdevs cennetlerinde karşılıklı koltuklara oturtup dünyanın eski hatıralarını konuşturma mutluluğuna erdireceğiz diyor Allah. Dua budur be. Yaptığı duaya bak. Bir yastıkta kocayacakmışız. Küflenir o yastık 40 senede. Niye onda kocayıp duracağız biz? Evlenen gençlere, yavrum, yavrum, şu fani dünyayı çabuk geçiresiniz de, Firdevslerde, Adın cennetlerinde, Resulullah'la buluşasınız diye dua etsene ya. 20 seneliğine dua olur muymuş? Biz büyük düşünüyoruz. Allah düşünüyoruz. Kur'an kafalı insanlarız biz. Soluğumuzu cennette almaya yeminliyiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun bu demektir. Allah'tan geldik. Geldiğimiz yere sadıkız. Rabbimizin kulluğundan şeref duyuyoruz. Secdeye kapanıp 1000 sene toprak üzerinde çamurda secde etmeye razıyız. Yeter ki Allah bizi kulluğu desin, kulluğuna kabul etsin. Bu şerefi bağrımızda taşımaya hazırız. Biiznillahü teala ölürsek buluşacağımız yer Adın cennetleridir. Firdevs-i aladır. Resulullah'la buluşacağız. Ömer bin Hattab'la kucaklaşacağız Allah'ın izniyle be. Niye küçük düşünelim biz? Büyük ümmetin cüce düşünenleri olur muyuz hiç? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Sıradan düşünemeyiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Tabutlarda yazmamalı, avuçlarımızda yazmalı, sevdamız olmalı, hasretimiz olmalı. İnna lillah. Biz Allah'tan geldik. Gidiyoruz, Allah'a gidiyoruz. Elbette ufak tefek kırıklarımız, dosyalarımız var. Ama gafur ve rahim olan, kullarını mağfiret etmeyi isteyen Allah'a gidiyorum ben. İnatlaşmadım zaten. Hatalarımı biliyorum. Boynumu bükük tutuyorum. Dik kafalı değilim. Boynu büküküm. Utanıyorum hatalarımdan. Ben geliyorum ya Rabbi dedim mi, Rabbim beni kabul edecektir. Söz veriyor zaten. Kardeşlerim, o Allah'a gidiyoruz. 7 milyarla gitmek istiyoruz. 7 milyar gelmezse 1,5 milyar Müslüman olarak gideriz. Onlardan kimse gelmezse 80 milyon gideriz. Kimse gelmezse 8 kişi gideriz. Kimse gelmezse bir Nuh gibi, bir İbrahim gibi, bir Lut gibi ben varım ya Rabbi, geliyorum derim. Allah yolumuzu açık etsin, yükümüzü hafif etsin. Selamun aleyküm.